ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรามาพูดคุยนั้นก็ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ว่าไม่ใช่แค่คิดใคร่ครวญแล้วมันจะเข้าใจได้ก็มีเนื้อหาต่างๆที่ฟังปุ๊บเข้าใจได้ปั๊บเลยก็มีแต่ซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นบางทีเราได้ยินได้ฟังได้คิดใคร่ครวญทําความเข้าใจเนี่ยก็จะช่วยทําให้มันเป็นเหมือนกับต่อกันไปอะไรที่มันต่อกันไปเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางไปแต่คือข้อมูลบางทีมันเข้ามาสู่เราเนี่ยหลากเรื่องหลายอย่างเดี๋ยวทางโทรศัพท์มือถือบ้างเดี๋ยวทางทีวีบ้างวิทยุบ้างข้อมูลเดี๋ยวก็คนนั้นมาบอกบ้างเดี๋ยวเรื่องราวมีเยอะแยะทีนี้ข้อมูลที่มันเข้ามาเนี่ยเรารับรู้รับทราบผ่านการใคร่ครวญพิจารณาดูแล้วเนี่ยให้มันเห็นให้อย่างถูกต้องแต่เพราะว่าบางเรื่องก็เข้าใจยากก็มีนะบางเรื่องเข้าใจง่ายก็มีอันไหนเข้าใจง่ายทำความเข้าใจได้ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นอันนั้นดีแล้วเนี่ยไอ้ที่มันยังยากอยู่ที่มันยังไม่เข้าใจอยู่นะนี่เราก็ค่อยทําความเข้าใจไปนะในเข้าใจได้มันก็จะต่อกันไปในลักษณะที่ต่อกันไปของธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเส้นทางระหว่างแต่เป็นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ความเย็นความดับเย็นความรู้ยิ่งความรู้พร้อมตรงนี้แต่ความรู้ที่ค่อยๆมีเป็นสายต่อกันมาเรื่อยๆนั่นก็อาศัยการที่เราฟังธรรมะอยู่บ้างอาศัยการปฏิบัติบ้างอาศัยการที่เราได้พูดคุยสักษาในเรื่องราวต่างๆบ้างเราก็จะทําความจําแจ้งค่อยๆมีค่อยๆเป็นนะให้เกิดขึ้นได้โดยคําถามต่างๆที่ท่านฟังยังมีข้อสงสัยนะคือบางทีเนี่ยคําถามมันก็มาปิดนะให้เกิดความสงสัยขึ้นพอมันมีการปิดให้เกิดความสงสัยขึ้นนะทําให้มันต่อไปไม่ได้มันตันมันเป็นลักษณะของทางตันทางตันเราจะเปิดมันยังไงจะตะลุยเปิดมันขึ้นไปได้บางทีมันต้องสกัดต้องเคาะต้องแคะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูนะซึ่งก็คืออาการปฏิบัติลอกกิเลสนะถอดถอนกิเลสในจิตของเราอันนี้บางทีก็ต้องทําอย่างนั้นแต่บางทีบางคนมาเขี่ยให้นะก็เรียกว่ามีธุลีในดวงตาก็มีฝุ่นเข้าตาอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นดูกระจกก็มองไม่ได้เพราะว่าตามันเจ็บอยู่ปิดอยู่จะเอาควักตาอีกตาหนึ่งมาดูก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยเคลียร์ให้พระเจ้าก็เคยบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยก็หาผู้ที่มีธุลีในดวงตาแต่น้อยจะเคลียร์ให้ตอบให้บอกให้แล้วก็เคลียร์ออกปุ๊บก็แจ่มใสขึ้นมาเห็นได้ขึ้นมาหรือบางทีเราใคร่ครวญปฏิบัติพิจารณาของเราไปทําความแจ่มแจ้งค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็เป็นแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นในใจของเราได้แต่ซึ่งกระบวนการที่เราจะฝ่าฟันทะลุทะลวงผ่านเจ้าขวากน้ําต้องอาศัยสติในสติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าเราจะเข้าไปพงน้ําตรงไหนเส้นทางราบเรียบน่ารื่นรมหรือว่าเส้นทางที่มันลําบากมีขวากน้ําก็ต้องมีสติแน่นอนแต่ซึ่งในกรณีตรงนี้ท่านผู้ฟังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะสิ่งใดๆที่จะคุยกับทางรายการเนี่ยข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะตอบให้แต่โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการเราได้ส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรจะเป็นคำถามก็ได้เรื่องราวต่างๆที่จะเล่าให้ฟังหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะติดต่อสื่อสารมาแล้วก็ยินดีที่จะตอบให้โดยส่งมาที่อยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกนี่เองตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกๆสัปดาห์ท่านฟังก็จะมีจดหมายส่งเข้ามา3ฉบับบ้าง4ฉบับบ้างในทางไปรษณีย์ข้อความที่มาทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma ส่งมาแล้วข้าพเจ้าก็จะอ่านทำความเข้าใจถ้ามีเรื่องราวที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนแต่บางทีก็ใช้เวลามากบ้างบางทีก็รู้ข้อมูลอยู่แล้วก็ตอบให้ได้เลยเร็วบ้างก็มีแต่ซึ่งเวลาที่ท่านผู้ฟังแล้วมีข้อสงสัยมีคำถามเนี่ยก็อย่าได้รีรอที่จะส่งมาถามเพราะว่า ก็พูดก็พูดเถอะนะชีวิตของเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่กันได้ฟังไหมไม่คนพูดก็คนฟังนั่นแหละใครสักคนใดคนหนึ่งก็ไปกันก่อนหรือไม่ก็อุปกรณ์แต่บางทีทานหมดบางทีมีสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติสุขไม่ได้ฟังมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามีข้อสงสัยอะไรอย่าเก็บเอาไว้แต่ถ้าเก็บเอาข้อสงสัยเก็บสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นั้นมันจะยิ่งโตแต่ว่าความสงสัยพวกนิวรณ์พวกสิ่งที่เป็นเครื่องข้องเครื่องหมองเนี่ยต้องเปิดออกมาเอามันออกคลี่มันออกขัดมันออกมันถึงจะออกมันถึงจะกำจัดออกไปได้แต่วันนี้เราก็มีจดหมายท่านฟังส่งมาจากจังหวัดตรังนู่นน่ะจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคุณเสาวลีแต่คุณเสาวลีบอกว่าได้ฟังแล้วก็ได้ดูด้วยแต่ดูก็ดูทางช่อง11ได้ฟังก็ฟังทางรายการธรรมรับรุ่นนี่แหละแล้วก็มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่เขียนมาในจดหมายนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาพระพุทธแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจะต้องตั้งข้าวให้พระพุทธหรือไม่นี่ก็ตามนี้นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระเนี่ยจะต้องตั้งข้าวหมายถึงอาหารสดนี่แหละเนี่ยจะต้องตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปในที่โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งในวันพระเนี่ยถามมาอย่างนี้จากคุณสาวลีจังหวัดตรังพูดถึงสิ่งที่จะเตือนใจให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนั่นคือการที่เขามีพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรแต่ซึ่งสมัยก่อนก็ไม่มีจนเป็นหลายร้อยปีถัดมาหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ไม่ได้มีรูปเคารพพระพุทธเจ้าเวลาเขาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นเจดีย์เป็นสถูปเป็นเหมือนกับอะไรที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาจากดินน่ะให้รู้ว่าอ๋อตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยมาทําตรงนี้อย่างนี้ไว้ในนี้มีอัฐิของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ๆอยู่แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นเป็นลักษณะของเจดีย์อย่างนี้ก็มีแต่ซึ่งเรื่องของรูปปฏิมากรรมรูปเคารพอะไรต่างๆสมัยพระเจ้าหรือหลังจากนั้นมาอีกหลายร้อยปีแล้วก็ไม่มีแต่ว่าการที่เราจะอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าตามฝังอันนั้นเป็นสิ่งดีแต่การที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นสิ่งดีเรียกว่าพุทธานุสติแต่พุทธานุสตินี้เป็นสิ่งดีนะเป็นสิ่งดีแล้วการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะบูชารูปแบบการบูชาแบบไหนถึงจะเหมาะสมซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะพูดสักตอนหนึ่งในรายการธรรมารับรุ่นนะพูดถึงเรื่องการบูชาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนะพูดให้ฟังก่อนเกี่ยวกับเรื่องการบูชาก็คือว่าถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าในอยากจะบูชาบูชาด้วยอามิสก็ได้เพราะนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คารวะควรทำนะกับพระสงฆ์กับคนที่เป็นสมณะพระพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นสมณะอย่างหนึ่งคือมีหน้าที่อันหนึ่งแหละสำหรับคารวะก็คือการคอยถวายอามิสทานแต่ว่าตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วในตำแหน่งตอนนี้ตัวเป็นจับต้องได้ที่ต้องบริหารกายให้ลุกให้เดินต้องมีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดเนี่ยไม่อยู่แล้วนะกายไม่อยู่แล้วเหลืออยู่แต่พุทธะเหลืออยู่แต่ความรู้ในการตรัสรู้ที่รู้ไว้แล้วเนี่ยยังมีอยู่ยังมีร่องรอยของการตรัสรู้อยู่นะเช่นธรรมะต่างๆนี่แหละเป็นร่องรอยของการตรัสรู้ของพระองค์แต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะไปก็จะรู้ว่าโอ้สมณโคดมนี่เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยเป็นสวากขาตาจริงๆจะรู้ด้วยว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นสุปฏิปันนะด้วยและการรับรู้ตรงนี้นี่คือการรับรู้ความมีอยู่ของพุทธะนั่นคือพุทธะที่เป็นเหมือนกับคุณธรรมอันใดอันหนึ่งไม่ใช่เป็นทางร่างกายเราจะถามว่ารูปแบบการบูชาการให้ของทําได้แต่รู้ว่าการที่เราบอกต่อชื่อเสียงของท่านยกย่องเชิดชูพูดในลักษณะที่เป็นการเคารพนอบน้อมพวกนี้เป็นการบูชาทั้งสิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันก่อนๆนะครับพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องการที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคารพนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าในการบูชาในลักษณะที่แสดงออกมาพูดออกมายกย่องสิ่งนั้นก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งในการบูชาด้วยของก็ทําได้การบูชาด้วยคำพูดนะเล่าเรื่องที่ดีๆของสิ่งนั้นก็ทำได้หรือว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติก็ทำได้การบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นท่านมีคุณธรรมอะไรดีๆมันก็เอาคุณธรรมนั้นๆเนี่ยมาส่งไว้ในใจในการที่เราส่งคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นไว้พระเจ้าก็พูดถึงว่าอันนั้นน่ะคือการปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นรูปแบบของการบูชา นะเพราะระลึกถึงนะมันจะใส่เหตุปัจจัยตรงนี้นะคุณระลึกถึงนะเขามีคุณธรรมที่น่าบูชาคุณจึงบูชานะระลึกถึงก็เลยบูชาการบูชาเนี่ยจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันละเอียดประณีตลงไปนะเพราะว่าการที่เรามีการระลึกถึงเพราะฉะนั้นถ้าระลึกถึงแล้วบูชาด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นระลึกถึงพระเจ้าแล้วก็รักษาศีลนะจะด่าลูกจะด่าผัวก็ไม่ด่าไม่ว่าอดทนไว้บูชาพระเจ้าอย่างนี้ก็ได้นะด้วยการปฏิบัติอันนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าคุณจะมีจัดดอกไม้ธูปเทียนเอาไว้สำหรับการที่จะบูชาบูชาตรงนั้นก็ได้เพราะเราเห็นแล้วใครชื่นใจเราชื่นใจท่านฟังลองดูสิเวลาเขาจัดดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเนี่ยเขาไม่ได้หันเข้าไปหาพระพุทธรูปนะคือไม่ได้หันให้พระพุทธรูปดูแต่หันให้คนจัดดูอ้าวทำไมอ่ะก็เพราะว่าคนจัดมันจะได้มีจิตใจที่มันดีแต่จิตใจที่งดงามจิตใจที่ละเอียดลงเพราะงั้นการบูชาเนี่ยหนึ่งในคุณธรรมของการบูชานะคือเพื่อตัวของเราเองแต่เพื่อให้มีจิตที่ดีขึ้นให้มีจิตที่สูงขึ้นเหมือนท่านในคําถามของคุณสาวลีที่ถามว่าจะต้องเอาอาหารไปวางไหมแล้วนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณมีจิตใจสูงไหมคุณมีจิตใจดีไหมรูปแบบของการบูชาคุณจะทำอะไรยังไงนะให้มันเหมาะมันสมให้มันดีแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้ดีทําให้จิตใจของเรามันดีสูงขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็ดีก็ทําได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแต่กัปปชาก็ต้องเน้นอีกอย่างหนึ่งว่าจิตที่มันละเอียดลงดีขึ้นเนี่ยก็คือบูชาด้วยรูปแบบของการปฏิบัติแต่คือถ้าบอกว่าเราเอาดอกไม้ธูปเทียนไปตั้งจัดหอมเครื่องหอมเครื่องใช้อย่างดีแต่ว่ายังด่าชาวบ้านยังทำผิดศีลนะยังรักษากายวาจาใจไม่ได้เนี่ยแม่มันแย่นะมันแย่กว่าคนที่เขาไม่ได้มีเครื่องบูชาไม่ได้มีอามิตรอะไรแต่ใจเขาทำได้นะต้องให้ทราบตรงนี้ว่ามันมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้จัดแจงอะไรเลยงั้นฉันก็ปฏิบัติบูชาในประโยชน์สูงประหยัดสุดนะทำอย่างนั้นนะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะว่าอายตนะของเราเนี่ยมันมีทั้งตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจนะตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีแต่ถ้าพบว่าตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนั้นมันมีผัสสะต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดการระลึกได้อันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะทําให้เราเกิดการระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อันนี้จะทําก็ทําได้คือจิตเนี่ยบางทีถ้าอายตนะเดียวนะคือธรรมารมณ์เนี่ยบางคนทําชํานาญแล้วก็สามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ดีตลอดอันนี้ก็สามารถทําได้นะในใจนั้นทางกายเอาก็มีด้วยทางวาจาเอาก็มีด้วยอันนี้ก็จะดีไปนะเป็นระดับของเขาไปอันนี้คือประเด็นที่2แต่ว่าไม่ใช่ว่าทําแต่ปฏิบัติบูชาแล้วก็ลืมเรื่องอายตนะอื่นๆแล้วก็ให้ทําด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเด็นที่3ตรงนี้ว่าถ้าเราไปบูชาแล้วเราไปอ้อนวอนนะขอนะอ้อนวอนเหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งวิเศษเป็นเทพเจ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ผิดหลักแต่อันนั้นจะไม่ใช่การบูชาที่พระเจ้าหมายถึงแต่ไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าสอนล่ะแต่เป็นงานพระเจ้าก็สอนให้ขอให้อ้อนวอนแต่พูดไว้ชัดเจนในพระสูตรหนึ่งที่พูดบอกว่าถ้าใครจะสําเร็จอะไรได้จากการแค่ขอแค่อ้อนวอนเนี่ยมันก็จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะบูชาเนี่ยกรณีของคุณสาวลีที่ส่งมาจากจังหวัดตรังแต่พูดถึงว่าจะบูชาเนี่ยอย่าไปขอนะบูชาไม่ใช่ไปอ้อนวอนไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าวอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพุทธะแต่ให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการบูชาหนึ่งให้เข้าใจถึงรูปแบบของการบูชาแต่ว่ามันก็จะต้องมีทั้งการปฏิบัติด้วยมีทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกด้วยอันนี้เราก็ทำไปได้ทั้งนั้นแต่พระพุทธรูปหรือบางคนก็ต้นไม้บางคนก็ภูเขาอย่างเงี้ยให้บูชาต้นไม้บูชาภูเขาบางคนบูชาทิศด้วยซ้ำบูชาแบบไหนบูชาต้นไม้บูชาภูเขาบูชาทิศแต่ซึ่งถ้าใครถือเอาต้นไม้ภูเขาหรือทิศนั้นๆเป็นที่พึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกษมและไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดแต่เพราะว่าไอ้ก้อนดินเนี่ยที่มาจากภูเขาเนี่ยที่เขามาทําเป็นพระพุทธรูปเนี่ยหรือว่าไม้จากต้นไม้ที่เขามาทําเป็นพระพุทธรูปเนี่ยสิ่งนั้นจะไม่ใช่ที่พึ่งแต่ถ้าที่พึ่งคือถึงตรงนู้นเลยถึงพระพุทธเจ้าแต่พุทธะคือพุทโธพุทโธคืออยู่ในใจคือความรู้นะบูชาให้มันถึงตรงนั้นนะอย่าไปจบที่อิฐหินปูนสายอย่าไปจบที่หนังสือหรือตำราสมุดข่อย อย่าไปจบที่ผ้าเหลืองแต่ให้บูชาให้ถึงพระพุทธพุทธะที่อยู่ในใจของเราพุทธะพุทโธคือความรู้บูชาให้ถึงพระธรรมคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราที่พูดถึงเรื่องของข้อมูลในการที่เราจะปฏิบัติได้บูชาให้ถึงสงฆ์คือการปฏิบัติในที่อยู่ในใจของเราเราเอาธรรมะคือบูชาตรงนี้มาไว้ในใจคือการปฏิบัติให้เกิดขึ้นเป็นสังฆะเกิดขึ้นมาแล้วปฏิบัติแล้วรู้แล้วเข้าถึงใจเนี่ยแจ่มแจ้งขึ้นมาเป็นพุทธพุทโธเกิดขึ้นนี่นี่คือการบูชาที่มันถึงจริงๆนะบูชาให้มันถึงให้ถึงอย่างนี้นะจะชื่อว่ารู้อริยสัจ4ได้นะคือถึงพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธแล้วจะรู้อริยสัจ4อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำนะคือไม่ใช่อ้อนวอนโอ้ขอให้ฉันได้รู้อริยสัจ4อันนั้นจะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยจะไม่พ้นความเกิดไปได้แต่เราก็ปรารถนาอ้อนวอนขอให้เราพ้นการเกิดได้สักทีนะให้หลุดพ้นจากทุกข์สักทีแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะได้ด้วยการปรารถนาแม้นี่ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็จะเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องนะครับเจ้าก็คิดว่าคุณสาวลีแล้วก็คงจะเข้าใจละว่าการทําบุญในรูปแบบต่างๆก็มีนะการให้ทานก็มีการรักษาศีลก็ได้หรือทําบุญด้วยการปฏิบัติก็ได้ทั้งนั้นคำถามถัดไปก็เป็นคำถามที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ถามที่ใช้ชื่อว่าคุณโนวันคุณโนวันได้ถามถึงเรื่องของคำศัพท์คำหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากที่ได้ฟังรายการในตอนก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้คุยกับคุณเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในภพนั่นก็คือเรื่องของสังโยชน์อันหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอรูปราคะก็เลยต้องการทำความเข้าใจว่าเอเชาอรูปราคะเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าราคะก่อนนะราคะเนี่ยแปลว่าความกำหนัดนะวิราคะนะก็คือคลายกำหนัดเพราะราคะนี่คือความกำหนัดนะลักษณะของความกำหนัดเนี่ยก็เข้าข่ายเรื่องของกามนะจึงมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่ากามราคะคือความกำหนัดในกามแต่ว่าราคะเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่านั้นอีกท่านฟังคือหมายว่ากามเนี่ยคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาใช่ไหมในวัตถุกามกิเลสกามอยู่ในใจนะกิเลสกามอยู่ในใจในกิเลสกามก็จะไปติดกับกามกิเลสกามก็จะไปติดกับวัตถุกามวัตถุกามอยู่ภายนอกพวกรถบ้านอะไรที่เรามีหรือไม่มีก็ตามที่เป็นทางตาทางหูอยู่ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุกามคือวัตถุที่จะทําให้เกิดความเพลินลุ่มหลงมัวเมาได้แล้วไอ้ความเพลินลุ่มหลงมัวเมาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจแต่เพราะนั้นจึงเป็นกิเลสกามเกิดขึ้นในใจในกิเลสกามเกิดขึ้นในใจบางทีเราไม่ได้มีกามหรอกไม่ได้มีความลุ่มหลงเพลินมัวเมานี้แต่ยังมีกามราคะแต่กามราคะก็คือละเอียดลงไปอีกคือความใคร่คือความกำหนัดในกามนะคือท่านฟังนึกออกไหมว่ามันเป็นกาวที่ละเอียดลงไปนะกาวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคือกาวอย่างนอกๆหยาบๆเหนียวๆเลอะเทอะมีโทษมากนั่นคือกามนะกาวที่เป็นอีกชั้นหนึ่งลงมาข้างใต้อีกนั่นคือราคะนะราคะที่มีอยู่ในกามก็มีได้ราคะคือความใคร่นะจะไปอยู่ในมรรคก็ได้นะเช่นบางคนชอบนั่งสมาธิมีความใคร่ในการที่จะรักษาศีลมีความใคร่ในการที่จะปฏิบัติเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาอันนี้ดีนะดีนะราคะที่ไปอยู่ในส่วนนั้นก็เป็นฉันทะฉันทะราคะอย่างนี้เป็นต้นนะมีอยู่แต่ว่าไอ้ราคะเนี่ยมันก็ไปติดกับของที่ไม่ดีก็ได้ไงนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดี 100% มันก็ยังมีส่วนที่เศร้าหมองอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเพื่อที่จะละราคะนั่นเองนะเพราะว่ามันไม่ดี 100% มันไปติดกับเรื่องดีมันก็ดีนะมันไปติดกับเรื่องไม่ดีมันก็แย่แต่เพราะนั้นกามราคะก็ละเอียดลงไปกว่าเรื่องของกามนะราคะในอรูปก็ยังมีเห็นไหมว่าราคะเนี่ยมันไปติดกันได้ทุกอย่างแม้สิ่งที่ไม่มีรูปอย่างเรื่องของกามนะเป็นสิ่งที่ยังมีรูปนะมีรูปด้วยมีเสียงด้วยมีอะไรด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของกามยังหยาบอยู่มากราคะก็ไปติดกับสิ่งที่ไม่มีกามนะแต่ยังมีรูปอยู่คือถ้าเราแบ่งโลกเนี่ยเป็น3ส่วนนะคือส่วนที่ยังมีกามอยู่อันนี้เป็นของหยาบของที่เหนียวของที่ยืดของที่แบบเละนะของที่แบบน่าขยะแขยงอันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนที่ไม่มีพวกกามแต่ว่ายังมีรูปอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนที่2โลกของเราแบ่งงี้เขาเรียกว่ากามโลกนะโลกคือกามเขาเรียกว่ารูปโลก นะโลกก็คือไม่มีกามละแต่มีส่วนที่เป็นรูปอยู่นั่นก็เรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นพรหมพวกสมาธิที่เป็นรูปฌานแต่ส่วนอีก3ส่วนที่3ก็เรียกเป็นอรูปนั่นคือส่วนที่ไม่มีรูปไม่มีกามด้วยแต่คือส่วนแรกยังมีกามอยู่ส่วนที่2คือรูปประพบเนี่ยไม่มีกามแล้วแต่ยังมีรูปเป็นของแข็งของเหลวก๊าซอย่างนี้มีอยู่แต่ไม่มีกามละแต่ส่วนที่3รูปก็ไม่มีกามก็ไม่มีแต่ทั้ง3ส่วนนี้ราคามันไปติดได้หมดและกามราคาถ้ามีนั่นเป็นนิวรณ์โอ้โหหยาบมากและจิตใจก็จะโน้มน้อมเอียงเทไปในเรื่องของความสุขทั้งตาทางหูไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินกำหนัดยึดถือและมีความใคร่ไปทางโน้นแต่ถ้าบอกว่ามีรูปราคะแล้วรูปราคะก็คือความใคร่ในรูปมีอยู่แต่ไม่มีกามนะไม่มีกามมันละเอียดลงไปละแล้วอรูปก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นลักษณะที่ไม่มีรูปแต่ก็ยังมีความกำหนัดอยู่ในนั้นได้แต่ซึ่งตรงนี้ราคะที่มีในกามเราต้องละเลยตั้งแต่แรกแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นเรื่องการกั้นที่สมาธิของเราไม่ให้เป็นสมาธิแต่ถ้าเราละกามราคะได้ที่เราจะเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีแต่สมาธิตรงนั้นเราก็ถ้าเป็นขั้นฌานที่1ก็ยังเป็นรูปฌานแล้วก็เป็นสมาธิขั้นที่1ถามว่ามีความกำหนัดในรูปนั้นได้ไหมเนาะแน่นอนเลยทุกฝั่งบางคนนั่งสมาธิก็ยันไปลุ่มหลงเพลิดเพลินมีความใคร่ในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นแต่ไม่มีกามนะตรงนี้ก็ยังเป็นรูปราคะนั่นคือความใคร่ในรูปนั้นผลของรูปที่คุณไปดูมันเป็นอะไรก็เป็นสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งนั่นถอยกลับไปก่อนนะถอยกลับไปก่อนหน้านี้แต่ถ้ายังมีกามอยู่เนี่ยจิตไม่มีทางเป็นสมาธิได้นั่นถ้าเรามีความใคร่ในกามนะจิตไม่มีทางเป็นสมาธิก็จะแบบคิดเรื่องแต่ภายนอกจิตส่งออกแต่ฟุ้งซ่านวุ่นวายนั่นไม่ติดแต่เรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความเป็นอยู่ว่าไปแต่ถ้าเราละกามราคะได้คือความกำหนัดในกามแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีนะขั้นต่อไปที่ยังมีก็ยังมีราคะอยู่ในรูปนะราคะในรูปก็คือเรื่องของสมาธินะไอ้สิ่งที่มันจะมาขวางไม่ให้เป็นสมาธิละไปแล้วแต่ตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสมาธิแม่แต่สมาธินั้นมันก็สุขแฮะมันดีแฮะเอายังมีความกำหนัดอยู่ในนี้จะทำไงล่ะเอาวางไปซะนะวางไปซะไม่เอาซะในสมาธิเราก็จะละเอียดลงไปอย่างคนที่ได้สมาธิคือฌานในขั้นที่1อย่างเงี้ยคุณมีความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยการพยาบาทเปลี่ยนเบียนมีความคิดในลักษณะที่ไม่เป็นอกุศลแต่ความคิดเป็นกุศลเรื่องแต่ดีๆเรื่องสร้างน้ำทำบุญได้กว่าไปก็ดีแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของสมาธิแต่ถ้าเราไม่สามารถวางความคิดนะที่เป็นกุศลเหล่านั้นได้มันไม่มีทางที่จะขึ้นไปในฌานที่2ได้ไม่มีทางที่สมาธิของเราจะละเอียดลงไปได้เราก็จะต้องวางไอ้เจ้าปีติที่เกิดจากความคิดต่างๆเหล่านั้นมีจิตเป็นอารมณ์เดียววางไปนะคลายความกำหนัดในสิ่งนั้นนะสมาธิของเราก็จะลึกลงไปนะราคะก็ลดลงไปใช่ไหมราคะที่มันละเอียดลดลงไปจิตเราก็มีความเป็นอารมณ์เดียวมากขึ้นนะแจ่มใสมากขึ้นราคะก็ค่อยลดไปแล้วก็วางไปอีกชั้นที่2ก็วางอีกวางปีติสุขอะไรต่างๆวางเหลือแต่อุเบกขาอย่างเดียวและความกำหนัดยึดถือในสิ่งที่เป็นความคิดบ้างเป็นปีติสุขบ้างก็จางไปคลายไปแล้วก็วางไปได้นี่คือลักษณะของรูปราคะนะที่มันจะมีอยู่จนกระทั่งเราวางเรื่องรูปได้หมดอุเบกขาก็วางได้สุขทุกข์อะไรวางได้หมดแต่ความใคร่ความกำหนัดในสิ่งที่จะเป็นรูปที่จะให้เกิดอุเบกขาบ้างอะไรต่างๆนั้นวางได้ก็จะเหลืออรูปราคะแล้วก็จะละเอียดลงไปอีกเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเจ้าราคะหรือว่าความกำหนัดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแม้ในขณะที่เราปฏิบัติเรื่องของมรรคแต่แม้ในขณะที่เราปฏิบัติเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่คำว่าราคะนี่พระเจ้าก็ยังใช้แต่กับเรื่องของคนที่ปฏิบัติเรื่องทางจิตเรื่องศีลเรื่องปัญญาให้เรามีความใคร่ในการปฏิบัติเรื่องของศีลจิตปัญญาเอ้าทำไมต้องใคร่ในการปฏิบัติตรงนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตรงนั้นแล้วมันจะคลายความใคร่ได้มันจะคลายความกำหนัดมันจะคลายราคะได้และจะทําวิราคะให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติเรื่องของสมาธิเป็นต้นเอาแค่ฌานที่1เอาแค่ฌานที่1บางคนจะคิดว่าทั้งนั้นก็ต้องเข้าสมาธิให้มันลึกถึงขนาดแบบรูปสัญญาสมาบัติเลยหรือเปล่าทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่มันจะป้องกันให้เราไม่ได้เนี่ยคือกามราคะเท่านั้นนะกามราคะเท่านั้นแต่ถ้าผมว่ารูปราคะเรายังมีอยู่แต่เราก็ปฏิบัติไปนั่นแหละอยู่ในลักษณะของฌานที่1ปฏิบัติไปในลักษณะของแค่ฌานที่1สมาธิที่เรามีอยู่ธรรมดามีความคิดนึกได้บ้าง และมีปีติสุขเกิดขึ้นมีองค์ประกอบของสมาธิอยู่ครบถ้วนแล้วคุณเกิดความเข้าใจธรรมะว่าโอ้แม้สิ่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะยึดถือได้แต่ความเข้าใจตรงนี้แล้วคุณปล่อยวางได้แล้วก็คลายราคะทั้งหมดได้เลยเหมือนกันแต่ถามว่าเราจะเห็นได้ตรงนี้จิตก็ต้องมีกําลังพอสมควรแต่เป็นจิตที่ต้องมีสมาธิแต่เพราะฉะนั้นสมาธิเวลาที่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันจะระงับไปอย่างน้อยทำให้เราเห็นไปตามที่เป็นจริงได้แต่ตรงที่รูปราคะอรูปราคะเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปแล้วแต่บางทีมันอยู่ซ่อนอยู่ใต้หินแต่ถ้าท่านผู้ฟังก็จะเคยได้ยินคําว่าหินทับหญ้านั่นก็คือเวลาที่เราเข้าสมาธิอยู่จิตแจ่มใสไม่มีสิ่งที่เป็นกิเลสเครื่องข้องเครื่องกังวลแต่ว่าถ้าออกจากสมาธิเมื่อไหร่อาจจะมีกิเลสเข้ามาท่วมทับได้อันนี้ก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่ามันซ่อนอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าละไม่ได้ละได้ละได้ด้วยสมาธินี่แหละละได้ในขณะที่เรายังมีความใคร่ในการปฏิบัติเรื่องจิตนี่แหละมีความใคร่ในการปฏิบัติสมาธินี่แหละนะเพราะว่ามันเป็นการคลายกำหนัดตรงนี้เป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆทั้งฝั่งไม่ได้เป็นคําสอนที่จะให้ยึดถือเอาไว้แม้เจ้าธรรมะเองก็ต้องปล่อยวางแม้จิตเองก็ต้องปล่อยวางธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมจริงๆดังนั้นเรื่องนี้นะเราก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปทั้งฝั่งอันนี้คือเป็นเรื่องของคําศัพท์นะที่ให้ทําความเข้าใจว่าความละเอียดมันก็มีเป็นชั้นเป็นชั้นไปแต่เราแบ่งมาเรื่องของกามเรื่องของรูปเรื่องของอรูปนั่นก็คือกามภพรูปภพอรูปภพนะสิ่งที่เราควรจะต้องคลายก่อนเลยนะที่มีทุกข์มากมีโทษมากมีประโยชน์นิดเดียวคือเรื่องของกามกามราคะนี่ต้องเอาออกแน่นอนเลยแล้วก็ให้มีความใคร่ความพอใจในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นมรรครูปราคะอรูปราคะเราก็จะค่อยละได้ในหนึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรนปอน